tan suko defé né ko defé né li nga xamné ci affaireu diiné ji la li nga xamné ci affaireu diiné ji la nak abdou di fatima abdou jofi di fatima di len laaj xalat di len laaj xalat seydou hadj may neena neena seydou hadj may neena way way ay waxi jamu rek lañuy netali way wax jamu rek lañuy netti qala rasulullah yepp ñu genn ci qala allah ne qala rasulullah yepp qala allah la genn qala ulama yepp ñu genn ci qala rasulullah qala ulama yepp mu genn ci qala rasulullah mo netali waxi jamu lu ci jamu genn way suñu me netali waxi jamu ci jamu sa genn jamu waxal li nga deg ni waxal li nga deg rek te jang ko jeffe ko jeffe ko so amé tay tay so amé tay tay am xam xam am xam xam ki deglu ki deglu bu mu la roy bu mu la roy na dem jeffe li bu deg so am xam bi rek dem jeffe ji te bañ la roy dañu wax ne né dañu wax ni so nek ci deug so nek ci deug borom xam xam ya sori la lol te lay ko fonk diine te lay ko fonk diine am lu la reer am lu la reer te diir waye kiko xam ni ko xam sori nañ la te abou lo pass waye ni ko xam nak sori nañ la te amo pass lu yobbu ci ñoom waye amna ko fess ci yow te xam ko amna ko dekkal lu fess ci yow te xam ko nak ñu la a waxtu yi ko soxla dal ma nga dal nek te kabare be ci xam li nga soxla be waxtu ko soxla man ko fa ñuy naali ci kabare be ci demal nak ko ko nga la ko fo bayi fa kaasu beera fa kaasu beer ba muy naan te yu bala ci dënd mu wax la makka ba ci dënd nga yobbu jëbbi yi lool mo gën né loolo gën mo gën dé ci reer né lool mo gën dé ci reer yalla nañ yalla mussel yalla nañ yalla لا يحل للمكلف ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ما دارتي من المكلف مجف جف جو خامي خام الاحكام لله واجنانا ما واجنانا تاخي رفت تاخي رفت اكري رفت اكري رفت بوم لا ور ماغا تخ باي لي في يالا سنتاني بوم لا ور با تخ nga baye fi yalla sentane aljanna ak sekkal ku ci dox mais aljanna ce que lu mu rafet ci aljanna mok aljanna da mo yow fi fo jaar ba am mais yow jëm jëna fo jaar ba am ñi la yalla jaarale fuñ jaar ba am ñi la yalla jaarale ñen fuñ jaar ba am xala ci adam xana ci adam xana adam xana yent yalla adam ndox gennu la aljanna mais sunu mom gennu lako aljanna wax len ok hein jamu yalla gu bari ne jamu yalla gu bari mo tax nga xet kenn mo tax nga xet kenn iblis dakkon jamu yalla ñepp iblis dakkon jamu yalla ñepp man lo def ben chibra mo lo def ben chibra ci kaw su ci kaw jasaman wa kaw asaman wala su wala su lu dul iblis jamu na fa yalla lu iblis su jël na fa jamu fa yalla ana mu ana iblis ana iblis ana iblis jiddu bu rafet ne jiddu bu rafet ku gën rafet jiddu quraish كان جانا رافت جيب سي قريش انا ابا لهب انا ابا لهب بكل عبد الله بك عبد الله بك با عبد الله دوما جورين عبد الله جور يورين كبير انا ابا لهب انا ابا لهب من كسر فرق. من كسر فرق. كون جيدو لومو جاري جيدو برام لومو جاري ها دارا لو جاري دارا لو جاري دارا لو جاري mo sude xam xam bu bari ne bu de xam xam bu bari jarul kala guru jarul kala guru balaam ne balaam ibnu baura baura mo do fa xam xam mo do fa xam fa yalla ni sita turam yalla ni sita turam ci wa izna taqnal jabala ne taqnal jabala waqtu mu mujj waqtu mu mujj dem na ba alku dem na ba alku mbam mu waron mbam mu waron mujj mujj mom mu alku mom mu dem alku soko rere ne boko rere jëm ngok joju xamne joon jëm ngok jo xamne ji suma sa tok suma sa tok mom balaam du ne ko yor du nit nit ay talibé ko yor mu di dikte yépp muy dikte xam xam ni kenn ku nak kenn ku nak la ngay bind da ngay bind ak la sama rom du bind du bind du nak ben du nek ben te ci dana balay joge te yépp kat ci dana lay bayiko nit ci jiri ko wari xam كان كان جن كون خم اسم الله العظيم كان جن كون خم من بلعب من اسم الله العظيم واي واي دفع ألكو دفع مجو ألكو ما ماشي بف ما المقارن كي بف مجو ما مو ألكو كن ولا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يعني دكتور الكل شيء هذا يقول فهم برام يلا يلا دفع سطور يلا يلا بدي دفع سطور يا كارنا نسنيو دفعون نوني نه يا كارنا بون دفعون نوني abdu jël puissance biko yalla abdu jël puissance dara biko yalla jox te su ko doxalee ci anam gu mu ko war a doxalee. Te su ko doxalee ci anam gu mu ko war a doxalee. Su ko ci Abdulaziz mère wala keneen li yàlla mère wu ko ci. Su ko ci Abdulaziz mère wala keneen yàlla mère wu ko ci. Def na li mu bëgg. Def na li mu bëgg. Yàlla ko yàlla ko fitte. Yàlla ko fitte. Dem leen yàlla. Fab si dooleem jox ko. Fab dooleem jox ko. Ñun ñëpp ñu àndi si. Ñun ñëpp ñu àndi si. Nekk ci suufam. Nekk ci suufam. Mu jóg. Mu jóg. Gis lu naqar di yàlla. Gis naqar yàlla. Mu fajal ko. Mu fajal ko. Abdou Mere ko. Abdou Mere ko. Wala keneen mère ko. Wala keneen mère ko. Te yàlla du ko ci yàlla. Du ko wàññi dara. Du ko wàññi dara. Dara ko ci yàlla. Te dañuy wax ne. Te ne dañuy wax ne. Tuxdatu linnaasi aqdiyatu bi sababi ma ahdatu min alfujur. Nit ñi danañ dem baag ci caay-caay goo xam ne. Yes nit ñi daañu demee ci jawre baag ci caay-caay goo xam ne gii. Il faut ñu tëralal leen ay atte yu méchant. Il faut ñu tëralal leen ay atte yu soxor a soxor. Nit ku atte na tiim kaani. Nit ku atte na tiim kaani. Di woote njulli. Di woote njulli. Di ca dóor. Di ca dóor. Te fekk liñ la wax yow. Te fekk liñ la wax yow ay fan nga ci dóor. Ay kii kenn mooy ragal. Kii ko ragal kii. Moo tax ñu ne. Ne loo tax ñu wax ne. Waat ci safara. Waat ci safara. Dagan na. Dagan na. Ndax caay-caay gàgg na foofu. Ndax caay-caay ñu ngi àgg na ci safara yi moom. Boog jañoo moom ku ma sul ci ne. Tux dasu dees na sosal. Ne tux dasu dees na sosal. Ñan la ñuy sosal. Ñan la ñuy sosal. Linnaasi ñeel doomu aadama yi. Linnaasi ñeel doomu aadama yi. Lu ñu leen di sosal. Lu ñu leen di sosal. Ak bi yatun ay atte. Ne ak bi yatun ay atte. Le pourquoi. Lu tax. Bi sababi ma ahdatu fi nag fu jur di ndax. Fa ñu àgg ci caay-caay ak léegi tërali palaas yàq. Ñu àgg ci caay-caay ak njuba bi moo ko war. Man. Mais moom. Fekkee naa ku ñu waat loo ca safara ci safara ci kaw la. Mais moom mii wax ak mu fekkee na ku ñu waat loo ci safara ca kaw la. Waaye ba mu nangu ne moom. Waaye ba mu nangu ne moom. Man ña ko doon fayal ci la bokk. Moom mii. ba waa ñoo xam ne seet bi tàng na xonk na cur mu ndang na maa daal moom mii waxul ña ko doon fayal la mu fab ca la bokk. ca kaw la. ca kaw la. te kooku borom xam-xam la. kooku borom xam-xam la. dëkkul sax ci réew mi. dëkkul sax ci réew mi. waaye Serigne Ousmane fekkee na ko. waaye Serigne Ousmane kenn fekk na ko. Abdourahmane Sall ñoom fekkee nañ ko. fekk na ko. am ñu mu àndal. am ñu mu àndal la. kër la coste defe naa ñu dëkk ndar xam nañ ko. mais la coste kër la coste ci ndar ñu dëkk ndar ñu bari xam nañu ko. dafa amee woon boulanger. dafa amee woon boulanger moom la coste boulanger nañu ci kër. dafa am lu ñu fa saj. dafa am lu ñu fa saj. ñu ne jiñ ko benn naar. ñu jiñ ko benn naar. naar ba ne wallahi du man. naar naar wallahi duñ la jiñ du ma. ñu ëpp ko doole dina ko yow. ñu ëpp ko doole dina ko yow. ci kanamu ñëpp de. ci kanamu ñëpp. ca ndar. ca ndar. fekk boobu ñu ngi door a xen bi safara. fekk boobu ci mulanke bi ñu ngi door a xen bi safara ci biir. ñu ngi jërëf jërëf. ñu ngi jërëf jërëf ca. mu ne law fa mu nekkoon. nee naar ba ne law fa mu nekkoon. mais su fekkee ne man. su fekkee ne man. yàlla ma safara. yàlla ma safara la. ñu cëpp ci digg safara. ñu cëpp safara. ñu jàlloo kawar gi. jàlloo kawar gi. na muy folo ko. na muy folo dara nga ko. dara nga ko. tàngul kawar nga la. lañ ko jiw du moo. su ko defee. mais bu ko defee nag. loolu suñ ko doon def bu baax. mais nii daal buñ ko doon def doxale ni dana baax. Abdou sakk ay mag yoo xam ne du leen soxla wuñ solde. mais sakk mag yoo xam ne soxla wuñ sax ñu am solde. sakk ay mag yoo xam ne rek. waaye jàmmi réew mi la ñu bëgg. waaye ñu bëgg jàmmi réew mi. ni mu ko bëggee. ni mu ko bëggee. ñu bañ ko ci dimbale. ñu bañ ko cee dimbali. su leen laajee luy xalaat. su leen laajee luy xalaat. ñu wax ko. ñu wax ko. mu seet. mu seet. ba xam lii ko wax dëgg la wala dee. ñu wax dëgg la wala dee. loo ca xam ne lii mënu ko daal di def ci saa. loo ca xam ne mënu ko daal di def ci adduna sottiwul ci benn bés. adduna sottiwul ci benn bés. te yàlla mënoon na ko. te yàlla mënoon na ko. lépp. lépp. benn seconde. benn seconde. lépp taxaw. lépp taxaw. waaye ci sottiwul ay yaamin la wax. waaye ne ci sottiwul ay yaamin la suñu borom wax. ci sottiwul ay yaamin. loolu rek benn saa lépp taxaw. lépp sotti. lépp sotti. mu def ko par étape. mu def ko par étape. waaw lii lii ndax nii la. nii ndax nii la. waaw lii su ma ko defee lu muy jur. su ma ko defee lu muy jur. di ko defee noonu. di ko defee noonu. par ndànk naan. par ndànk naan. ba muy sotti. ba mu sotti. su ko fekkee. su ko fekkee. mu rek la réew mi ba mu dellu ci waa Erargie. mu rek la réew mi ba mu jub xoj na ci waa Erargie. ñu nit ñu ànd ci ak moom dimbale ko ca te bañ a topp suñu bakkan ba di sant ko lu mënul a nekk. ñoo nit ñu ànd ak moom dimbali ko ca. te bañ a topp seeni bakkan sant ko loo xam ne mënu ko def. wala sant ko loo xam ne su ko defee ña ca des danañu mer. wala sant ko loo xam ne bu ko defee ña ca des danañu mer. lépp lañu toleré ko. lépp lañu ñu toleré ko. loolu mooy ñu yóbbu fi ñu bëgg. loolu daal mooy yóbbu réew mi fi ñu bëgg. te itam maa ngi leen di leen di leen ñu ngi leen di leen. ñu ngi defé ñu ngi nax yalla waye suñu bop lañuy nax ñu ngi defé kat ñu ngi nax yalla waye dal ñaxum yalla suñu bop lañuy nax nañu dajé ci juma ja ñaan ñu dajé ci juma ja ñaan ñepp na ay ci ñepp lu ay yobuy sarax yobuy sarax né dañuy nax yalla dañuy nax yalla yalla na baxna yalla baxna xol yi dara du deug xol yi ñeen wote dara du ci deug suuf bi ngeen def du deug ligéy bi ngeen du deug waye su ngeen defé rek waye bu ñu defé rek la ci ñaat la won ñaat la won ngeen nax ma ngeen nax ma ñappé ma ñappé lé ñu bëgg dara du ci am do am né do am sax yalla ñaan yalla ak dajé ci jakk dajé ci jakk jang kamil jang kamil sa xel yépp nek ci aduna sa xel yépp nek ci aduna ci Seigne Babacar Seigne Babacar rabi Allah ta'ala nuna ci rabi Allah ta'ala nuna xamé na tilima ci lamb je dem ci jakk je sété xamé na tilima ci lamb je dem ci jakk je sété fa waye tilima ci jakk je dem ci lamb je sété ci tilima ci jakk je dem ci lamb je bëgg fa sété Seyd Abubakar né man lu am Seyd Abubakar né man lu am dañu dolu tim rek té néna yalla kenn man ko nak yalla né kenn mul ko nak man nañu naxante mais man nañu naxante nak waye ya'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfisu man nañu ñu bëgg li tay yépp mo xamna teet buru nga bo xamne la yaqdi illa bil haqq teene buru nga xam bi du att lu dul deug rek mom nak yi ñu dal yépp mais yi ñu dal yépp ñoko tek ci ñoko tek ci lu bok catastrophe fi am mais catastrophe yi am yépp yi amon ci digënté Mauritanie Sénégal yi amon digënté Mauritanie Sénégal ñun ñëpp ñu jóge fa rek fëggu fàtte ñun ñëpp ñu jóge fa rek fëggu fàtte te jaroon na kenn ku nettiñ la la nga dugg seen ñëpp jooy ko te waroon nga kenn ku nettiñ la nga dugg seen ñëpp tëju wéet sa borom jooy ko ba rangooñ ya nekk déeg nga lakk ba rangooñ ya nekk déeg nga lakk waaye rek ñoo passé waaye rek bul passé ñuy passé leneen ñëw ñu def leneen ñëw dëgg ko for ñuy passé ana lu bër ci démb la ana li xew bër ci démb rek amul yalla yere yalla yere yalla yalla yere ni dem ne yalla yalla yere ni dem way na len wo mel ci upp suñu ciaku suñu fagu te bu ko dal ci fi suñu ciaku bu bop rek la zahara al fasad fi al barr wal bahr du lon la yalla wax do la lu tax bima kasabat tayd al nas li yuziqhum ba'd alladhi amilu لعلهم يرجعون سيد الحاج مايل لا يرجعون دنج فاي دس يشكون ظهر سيدنا الفساد نه في البرم نه ظهر سيدنا الفساد يق يق رباك لا بوك رباك لا بوك اك ينان اك ينان اك امبر سمبكم جوليت لو جادول اك امبر سمبكم جوليت لو جادول يينا سمبكم جوليت لو جادول يينا سمبكم جوليت لو جادول سدكالي سدكالي نانا درت غول لي لن دال نيا لا ني درت غول لي لن دال لودول لول لودول لول تي ماني تام تيغوما لن كو غير سخار لن تي ماني كمان يال تيغوما لن كو غير سخار لن ديدت ديدت xoddi ko ca ba nga lakk léegi xoddi ko rate ba nga lakk léegi yalla ne ma wala nu bi xam ne dana leen masal min al azab ila dina ca mbugal ma nga xam ne moo nekk moo gën moo di mooy minimum mais yàlla ni daa leen muusal muusal ci mbugal nga xam ne mooy minimum yi mooy mi yenn dañ ci maximum ba dañ ci rek maximum ngeen mas bi ngeen mas bi ndax ngeen mën a wattaniku ba mucc ca bale ngeen mën a wattaniku daw mucc ca bu mag laallahum ne ndax ñu dellu yàlla ni bu ko defee ndax laallahum ne ndax ñu dellu Cheikh Sahay may ne du ñu dem du ñu jàmbat rek saa ñu dellu de yal nañ ci yàlla musal ci yàlla musal dañu nekk di tawat rek nañu tuubaat nañu tuub sëñ bi ne nañu bokk tuub ñu ne tuub gi yàlla na sell te yàlla nangu tuub gi yàlla sell te yàlla nangu yàlla moo mën a musale yàlla mën a musale yal nañ yàlla musal tay ak ëllëg mbole mbokk yi may deglu ne mbole mbokk koy deglu yeb man Abdul Aziz waxuma ne batu rew mi ci sama loxo la ne mom Abdul Aziz waxuma batu rew mi ci loxo la ne sama keur sax ma ndaluma ko dal ne keuram sa mo lañ ko dal sama njabot ma ndaluma len dal njabot sa mo lañ len dal sama bakkan baangi ma ëpp chaay chaay ma manaluma ko dal kan ni manal ko dal kon nan lay amé kaddu Sénégal kon nan lay mëna amé kaddu Sénégal manuma ko ne manuko wala bok suma ko amé wonté xol yi mel ni mu mel wala bok sé ko def ko amé sa té xol yi mel ni mu mel kenn ku nekk do déglu sa morom kenn ku ne do déglu sa morom ëmbalo kenn jam ëmbalo kenn jam ñom yeen kenn ëmbalo la jam yeen kenn ëmbalo la jam fi kan lay neex fi kan lay rew ni neex sunnah lolu yakko mu motax abdou diouf yalla nako yalla dimbalé way responsabilité am reyna way né motax abdou diouf yalla ko yalla dimbali way responsabilité bu yo reyna lo way kilifa l'islam bi ñu nitam kenn ëpp la responsabilité way kilifa l'islam bi kram nit kenn ëpp la responsabilité yalla yalla katana ñun ñepp ñu andu gor gor lu boré suñu bokk lek lan yalla katana ñom ñepp ñu bokk andalo boré seen bokk lepp lu woyal mu bañ ko lepp lu woyal mu bañ yalla ba li def di rafet rek li def di rafet rek ñu gën diko jégué rek diko jégué rek kul lahzatin lepp bu ne jox ñu nek jàmono bu ne wër wi ak at mi yalla ko yalla dello ñe wër wi ak at mi yalla ko yalla dello ci jàm lepp lu ñu damale woon ci at yi woon ak wëru koor yi woon ak yi ak lu mu doon yalla ko yalla jàm lepp lu damale woon ci at mi faas ak wér ko yi faas ak bi yalla ko yalla jari ci wér yi lepp lu lënd moon yalla na leer lepp lu lënd moon yalla na leer lu tuli moon yalla na set baña te tuli lu tuli moon yalla na set baña te tuli lu manqué woon yalla na mat set lu manqué woon yalla na mat set baña ci manqué ba faw andak yalla jéggal ñu lolam andak yalla jéggal ñu lolam andak wutu kenn ku nekk ci ñun la nga lañ lay top mu fayal lako bala nga dem wutu kenn ku rek ci ñun lañ lay top yalla fayal la ba faw manul am ne ci ñu ne ba faw manul am way bu mu yag man na way bu mu yag man na yalla yalla yagal yalla yalla yagal yalla yalla yagal yalla yalla yagal fakke barza fakke barza ay at ay at aki wer aki wer aki bes aki bes aki goudi aki goudi ay beccel ay beccel ay waxtu ay waxtu ay seconde ay seconde ay minute ay minute aki non aki non don lañu ko don lañu ko ci dunu aduna gi aduna gi lepp rafet ci lepp rafet ñu dem ñu dem mune aljana ngo aljana ngo utkhuluha utkhuluha bi salamin amin amin fay su sari fay su sel fayal ñu len fayal ñu len dimbele president president ak gouvernement gouvernement ñi fi nak ñi fi nek yalla boole sen xol dañ ñom ñepp ñu and tey le senegal ñom ñepp ñu bokk ak ndo tey senegal yalla nek sen gidd nek suñu gidd yalla nek sen gidd nek ci suñu gidd ñi ñu fi nekkal te ñu amé sen diine ñi ñu fi nekkal te ñu amé sen diine ñoom yi dara baña dox suñu digal dara baña dox suñu digal te ñoom kenn ku nekk kenn ku ne la nga bëgg doxal la nga bëgg doxal nga doxal ko nga doxal ñu ñu tam li ñu amé li ñu amé ñu amé ko ñu amé yalla na yalla dimbalé yalla na yalla dimbali ñu ci suñu bop ñu ñu sen bop bala ci alquran bala ci alquran ñu gëm ko ñu gëm ko te japp ko te japp ko amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا جعلنا الله وإياكم من السامعين الطائعين في مهد الفضل والجود والكرم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يلنا نجم جلد يب yalla ñu gëmit ne diine yépp ci yalla la bay yalla ñu gëmit diine yépp ci yalla la bay ko yalla ñu gëmit ne téré yépp ci yalla la bay ko yalla ñu gëmit téré yépp ci yalla la bay ko waye nañu xam ne téré yépp ci biir alcorane waye kat nañu xamit ni téré yépp ci biir alcorane yépp yépp yépp yépp yépp yépp ci biir alcorane loolu lepp loolu lepp ak alcorane yépp alcorane yépp ñu ci bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim loolu yépp loolu yépp ñu ci baw bismillahir rahmanir rahim legui nak ne legui la yalla yalla indi jamm ci aduna bi yeungu bi bari na yalla yalla indi jamm ci aduna bi dal yeungu bi bari na ci biladul arab ak fuma ne ci biir warak yek ak fuma do ñi nga xam ne ñu ëpp puissance ci monde entier ñi nga xam ne ëpp doole puissance ci monde entier bi yek yalla leen yalla baaxé dugal rahma ak rafa ci seen xol yalla leen yalla baax dugal yërmande ak rahma ci seen xol ñi yërëm ñi ëpp doole yërëm ñi ëpp doole te fu safaat bëgg ame fu safaat bëgg ame ñu taxaw ba loola dañ dañu wax xam ne wii jàppante du ci am dara du ci am ba loola tey den joxal jappate du ci am correcte du ci am ko du ci am ci reew yeb la wax de yalla mu def ci reew yeb la senegal nak rus bi ñu yalla rus nak ñu baax ñu fi nekkal senegal rus bi ñu yalla rus ndax ñu baax ñu fi nekkoo ak seen liggéey ak seen liggéey yàlla continue yàlla continue yàlla nañu yàlla dimbale ñun ñu fi desandi bañ fonk suñu mag ñooñu liggéey ñu xamit ne liñ fi bàyyi woon su dul dëgg dara du nekk dëgg ñoom mag ñu liñ fi bàyyi woon du dëgg dara fi nekk si dëgg kenn ku nekk lu la neex def ko kenn ku la neex waaye lu la neex def ko waaye lépp loo xam ne day teqalee waaye lépp lu teqalee baaxul baaxul assunnatu tutraku li wiqayati al ard mais sunna dee na ko bàyyi ngir xeexee ñu am yoo xam ne day day yow fitna dafa ñu bàyyi sunna am ñoogal def am ñoogal def ak loo xam ne day indi fitna am ñuy indi fitna dafa ñu bàyyi sunna dafa am kenn ci ahlul bayt mais dafa am kenn ci ahlul bayt ñu tooñ ko ñu tooñ ñu bañ a fay mu bañ a fay ñu ne ko lu tax ñu ne ko lu tax mu ne ragal lu ëpp liñ ma def dama ragal lu ëpp liñu ma ma fay mu ëpp liñ ma tooñ moo tax moom moo tax moom mu bañ a fay tooñ baaxul mais fay mais tooñ baax dëgg la tooñ nga fay fay dara nekku ci mais tooñ nga fay yem ca dara ne waaye yàlla nee waaye yàlla nee na nag ku muñ ku muñ moo ma gënal de bañ a fay moo ma gënal waaye kenn ku nag sañ nga laaj sa xaq waaye kenn ku sañ nga laaj sa xaq waaye soo soo bañ sama wan asaaba asla fa ajru ala allah dëgg la waaye nañ nee na soo baqale jéggale yàlla yëw na yàlla nee maa lay fay say waaw yàlla lay fay yàlla nañ yàlla may ñu jégalante te itam ñu fonk mag ñu tey say mi nee nu góorgóoru fonk mag te itam bu ñu defee ne ñun dañu amul boromi xam-xam te nee bu ñu defee ko ñun dañu amul boromi xam-xam am nañu boromi xam-xam am na boromi xam-xam dañuy jàppantewu rek dañoo jàppantewu rek waaye bu ñu defee ne Sénégal yàlla rafleel na ko ci ñu baax déedéet bu ñu defee mu Sénégal yàlla rafleel ko ci ñu baax wala xam-xam wala rafleel na ko ci doomi soxna yu am xam-xam wala rafleel na ko ci doomi soxna yu am xam-xam dara daluñu dara daluñu lu dul la ñu yàlla tere lu dul la ñu yàlla tere ñu def ko ñu def ko moo ñu dal moo ñu dal rek laa tanaazaaw mais la tanaazaaw fa tafshalu fa tafshalu wa tatabarihukum la tanaazaaw mais la tanaazaaw bu leen xëccoo mais suñu borom ne bu leen xëccoo bu leen def tiiraayma bu leen def tiiraayma fa tafshalu ngeen yanja bu ko def fa tafshalu ngeen yanja ngeen def échec ngeen def échec su ngeen defee échec ngeen defee échec tazahaba mais tazahaba rihukum seeni puissance seeni puissance seeni bien seeni bien ngeen perdal kon bu leen xëccoo yàlla ne mais yàlla nee na waatasimu waatasimu ngay leen yàlla nee ngay leen bi xablillahi ci buumu yàlla bi xablillahi ci buumu yàlla wa ma xablullah mais luy buumu yàlla nag assunnat ne mooy sunnat wa sharia ak sharia والقرآن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والإسلام الإسلام الجماعة المسلمين والجلد يلا نقول لنتي يلا نقول لنتي وي ولا تفرقوا نه وانك ولا تفرقوا ولن تقلقوا ولا تفرقوا من يغفر الواعتصموا نه ولا تفرقوا من يغفر الواعتصموا واعتصموا من يغفر ولا تفرقوا واعتصموا من يغفر ولا تفرقوا نقول لنتي ngooy leen ci wala tafarraqu te bu leen teqalikoo nee wala tafarraqu te bu leen teqalikoo anil xaqi walis dëgg anil xaq walis dëgg bi sababi wuquai l ixtilaafi baynakum ngir wuute gu tabbi seen diggante wuute gu tabbi seen diggante wu taa ngeen teqaliko ci dëgg kon bu leen dëgg kon bu leen teqaliko ci dëgg lu wuute gi nappee bu leen teqaliko ci dëgg dara teqali seytaan rek ngeen teqaliko ak seytaan rek waa yàlla yàlla boole xol yi yàlla yàlla boole xol yi ñu ngi ñaanal suñu bokk yu baax yàlla teg ci kanami jaam yi ne ñu ngi ñaanal bokkam yu wax yàlla teg ci kanami jaam yi ñañu àndal ñañu àndal te ñu wut yàlla ci ñoom te ñu wut yàlla ci ñoom yàlla ci mbaaxam yàlla ci mbaaxam yàlla na fa boppam yàlla na fa boppam teg ko ca loxol kañu yaakaar teg ko ca loxol kañu yaakaar mu teg ko ca jafa yaakaar mu teg ko ca loxol jafa yaakaar wattul ko ko wattul ko ko wattul leen ko wattul leen te boole ñu ko ñu nekk kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk tariixa ba nga nekk tariixa ba nga nekk yàlla na ca sa taalibi dëgg yàlla sa taalibi dëgg waaye nañu xam ne tariixa waaye nañu xam ne tariixa ak leneen lu ko niru ak leneen lu ko niru banqaas la banqaas la banqaas banqaas du mën a am du mën a am su garab amul su garab amul ana garab bi ana garab bi ndigalu yàlla yi mooy ndigalu yàlla yi ak cere ak cere yàlla nañ ko yàlla defale noonu yàlla defal yalla l'islam bi deug ne yalla l'islam bi deug ci rafet rafet ci ko ko mom ci ko ko mom ci moy yalla ci moy yalla adilu li wahdi ne su do adilu li wahdi ne yalla rek ne mak mom moko adamu yalla ko yel ci yalla ya adamu adilu li wahdi ya adamu adilu li wahdi man rek ko mom man rek ko mom diine yalla nako yalla rafetal ko yalla rafetal samal niko li ci def nak doora am doora am yalla nañu jital lol yalla nañu jital lol yalla doon te tek suñu lol doon te tek suñu lol doon te tek lol kenen doon ta tek lol kenen yalla yalla yobbu ko yalla yobbu ko gouvernement bi gouvernement yalla yalla di male abdou diouf ci bu bari dal yalla yalla di abdou ci bu bari dal kayitam ñu ko jappalé dimbalé ko ministère nañ ñu ko ministère yi té bopp nañ ñu ko ministère nañ ñu ko ministère nañ ñu ko ministère nañ ñu ko ministère nañ ñu ko ministère nañ ñu ko ministère nañ ñu ko ministère nañ ñu ko ministère nañ ñu ko ministère nañ ñu ko ministère nañ ñu ko yalla nankoy yalla defal mangi balu haqq niyet mangi balu haqq niyet balu haqq niyet suma juume ci wax ji ndegam sul adabam ci mangi balu haqq niyet ne su juume ci wax ji ndegam mel ni ngoru la mel ni balu haqq niyet ñu ngey ñaanal mustafa ñan mu ñaanal nak haji mustafa ñan yalla ko yalla doli ndimbal yalla ko yalla doli ndimbal su fekkone li mu bëgg amna ko su fekkone mustafa li mu bëgg amna ko ci waan gi moy du ñurel gi de ne du ñurel taxul de mu wax lu muy wax waye li mu bëgg bu ko amone mom mi ndax mom mo fi ñu ndax dede ni ko fa sama de ci loxom na dede ndax sama de ci loxo seyd hadj may dede ni ko ci loxom ko mo fi ñu yalla yalla jaaral na ma ci seyd hadj may waye du mom seen waye indi ko fi yalla mo fi indi yalla ko fi indi yalla mo fi indi yalla ko fi indi dafa am de ne dafa am de na maye sama galaj mu maye galaj dem mom mi soxna safetu am ci luko nakadi soxna safetu radiyallahu anha yaayam am ci luko nakadi mu di ko xul mu di ko xul goor gi nako safetu ne ci bi haaj ma ni ko safetu mu ne ko naam mu ne ko naam mu ne ko jambu nek bayiko nako yalla bindé jambu le bayiko nako yalla bindé abdou lol lako yalla bindé lol lako yalla bindé te li ngi koy xule li ko xule mo su ko yalla soxla won su yalla soxla won ndax lol dana ko tere gam bayiko nako yalla bindé mu tekke nako mu tekke niko safetu safetu mu ne ko naam mu ne ko naam mu ne ko tap mune ko tap garab gu sax ci diga janna garab gu sax ci diga janna ahsanuha mutadalliyatun ila dunya yena bankas yaangi cepp aduna ku ca japp ben ku ca japp ben dula bayyi dula bayyi ndegam bayyi woko ndegam bayyi woko mo yobul la janna am nay neenal kadalika mang ci safara ya garab gu sax ci bir safara la ku ca japp ben ku ca japp ben bankas te bayyi woko delu wo gannaaw delu wo gannaaw da nga la duggal safara del du safara la la ci yalla ko yalla nñu ci yalla mussal yalla bolé ni ahzab yépp ñom ñépp yalla yalla defal ñu sutura ñun ñepp yalla nek ben né mi ngi ñaanal yalla kilifa yé jëboot yé gi to ñepp dañu yalla bolé nek ben ku ci nek ci doxal sa tariqa ku ne doxal sa tariqa l'islam bi nak l'islam bi nak ñu def ko jardin public ñu def ko jardin public wala penci mi wala penci mi gone man na gone man na defal sa pa defal sa pa defal sa dey defal sa dey fa sepp jalagnal dem fa sepp jalay salatal dem fa salat mbappatal dem fa tegg sa mbappat tangu ci neeg ba di nga tangé ci neeg ñoo ci kër gi ñoo ci kër gi tebbi ci suuf suuraat jafé nga dem sa kër ku dem sa kër ngok non di l'islam ngok reer yi moy tariix reer yi moy tariix l'islam l'islam moy tenci ñepp ko bok ñepp ko bok mustafa yalla nako yalla dimbal allah mustafa ne yalla nako yalla dimbal dimbal li it yalla ci gannaaw bu ko yalla dimbalé dimbal li gannaaw bu ko yalla dimbalé yalla ko président bi ak gouvernement bi di roxandi ah direct la doot bi ak gouvernement bi ñoom it yalla yalla dimbal ñu di roxay mustafa ñen ci lim bëgg ci dëkk bi ñoom ñu ñopp jamm ko ko yalla melo wi nga ande kula mak waye melo wi nga ande kula mak ak ñu ñu la jur ak ñoom ñu la jur ak ñu ñu nga bokkal ak ñu nga bokkal jappé ko réew mi jappé ko réew fonké non abdou diouf fonké non abdou diouf diko dimbalé diko dimbalé ci wax ci wax ak jëf ak ci jëf ndax mu am jamm ndax mu am jamm di bo nit di bo nit na la ko waté on dimbalé réew mi nekk lool la war de mais réew mi nekk lool ko nekk lool la war de ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër kilifa yi ñi nekk ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër kilifa yi nañu roy kilifa yi waaw nañu roy kilifa yi nekkal yaatal seen dënn ñu yaatal seen dënn fu gan ñëw fu gan ñëw ki ibi fa du nak waxtu mu nek mo am jot ci nek nga man ko gis waxtu ne mu man lepp waxtu mari nitu yalla ko la nitu yalla ko xamni fo nitu yanti yalla ko xamni fo ni yanti yalla bay dam sise ne bay dam sise suñu bay allah jema ci sa ci jamal gor bi allah jema ci sa ci jamal degena ci mom rabbi allah anu mom rabbi allah anu mun wala bay mor fay cepp wala gor bi mor fay cepp ñu ne togon nañu ñi togon nañu defena ñoom seyd el hadji bari gën te mag ñu dal nga ci toom do ñu ak seyd el hadji bari ak makki mo ne ñoo xamne ñi dañu and ci yalla né muy leen ñu and ci yalla seen ñewu gisé seen ñewu gisé mo gën seen bari gisé mo gën li ñuy bare gisé ndax le mu dam ci seen yalla ci dara mu dam gisé mu bare le mu dëg ci yalla ci dara su ko defé nak Mustafa ñu la ñaanal wër Mustafa ñu la ñaanal ak wër ma ngi nuyu Allah ji ma samba sal ñu li Alhaji ma samba sal ma ngi nuyu Aliou Mbaye ñu li Alhaji Aliou Mbaye Fall ma ngi nuyu Baba Fatou ñu li Baba Mbaye Fatou du Baye Cheikh Marouba di nuyu ñepp rek di nuyu ñepp rek ko Cheikh Alsane Sen Cheikh Alsane Sen ak ñepp ma ngi nuyu wukuran goor wa inasan sigaran ndaw wa kibaran ñu ngi ñepp ñi ngi ñaanal di wa rajo bi ñi ngi ñaanal wa rajo bi nak tabarakallahu ahsanu khaliqina sel liggey bi mo am ni am rek wal sel liggey bi ñu ay so dem tay ci Allah bi bari tay ci Allah bi jëm ci kanam jëm ci kanam kenn ku nek yaangi bëgg deglu rajo ngir fa nga yaaka kenn ku nek yaangi bëgg deglu rajo ngir fa nga yaaka kenn ku nek fa ngay deglu yalla nga fa deglu lu deggu ne kenn ku nek fa ngay deglu yalla nga fa degg lu deggu te yalla dimbalé la way bu dégg rek dal di tej radio te yalla dimbalé la way bu dégg rek dal di tej radio yamane ko ci kep yamane ko ci kep dégg bi jëfé né dégg ba nopi jëfé ñaan yaakar ñaan yaakar yalla nangu yalla na ñu ngi ñaanal ñoñu fi bayiko bu yagul ñu ngi ñaanal fi bayiko ngir yalla bu yagul rek am ñeleen jitu am ñeleen jitu ñu ngi ñaanal suñu doom suñu soppé ji ñu bëggoon joom teggul ñu ngi ñaanal doomo di soppi ko bëggoon lool tam teggine nekkoon ci rajo bi nekkoon ci rajo bi ñu di ko Alhaji Mbaw ñu di ko Alhaji Mbaw su fekkoon ne sax woow melo melo wu ko su fekkoon ne woow melo sax melo wu ko wala ñu ko jur juru ñu ko wala ñu ko jur juru ñu ko meloom meloom tax na ñepp soppam tax na ñepp soppam yalla ko yalla yëre yalla ko yalla yëre yeen ñi fi def ci doom yeen ñi fi def ci doom ci rajo yalla bu len dara dox ne yalla bu len dara dox yalla bu dara dox sen directeur yalla bu dara dox sen directeur yalla yalla defal len sutura ba kenn ku ne nga tok fa nga nek retraite yalla yalla defal sutura ba ku ne fa nga nek tok di liggey nga tok